إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim, ninausia nafsi yangu kadhalika na kuhusieni nyote kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kufaulu, hatuwezi kufanikiwa katika mambo yetu fi dunia wala fi al-akhira illa bi taqwa Allah azza wa jalla, isipokuwa kwa kumcha na kumwogopa Allah azza wa jalla. Katika khutba zilizopita tulizungumzia fadhila na ubora wa ilmu, elimu ubora wake na ubora wa wale wenye elimu katika dini yetu ya Kiislamu. Kadhalika tumezungumzia makusudio na muraji wa ilmu. Sheria inapozungumzwa elimu maana yake nini, na mgawanyo wa elimu na hukumu ya kutafuta elimu kwa mtazamo wa Uislamu kupitia Qur'ani na Sunna na maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu, wao wanaitazama vipi elimu na hukumu zake, mgawanyo wake na hukumu zake katika kile kigawanyo. Na bila shaka maelezo haya yamekuwa wazi katika hutuba yetu ya leo. Tutazungumzia madhara yatakayopatikana kwa sababu ya watu kuiacha elimu na kukumbatia ujinga. Kuna madhara gani baada ya kuwa tushajua elimu ni kitu kilichokuwa na fadhila, ni kitu bora, ni kitu kilichohimizwa, ni faradhi kwetu? Sasa madhara gani ambayo yatawapata watu ikiwa wataipuuza elimu? Kama ni elimu ya kidunia, madhara yake mwayajua. Kwa hiyo mimi sitalizungumzia swala hilo. Yaani nchi ambazo zimegubikwa na ujinga katika mambo ya maisha yao, nchi ambazo hazina wataalamu na taaluma ni duni katika mambo ya kidunia, mnafahamu madhara yake. Kwa hiyo sitalizungumzia hilo. Nitazungumzia madhara ambayo yanaweza kujitokeza au madhara yanayotokea na yatakayotokea kwa watu kutokuijua dini na kuipuuza elimu ya dini na kuwa wajinga katika elimu ya dini, elimu ya kumjua Allah, elimu ya kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuyajua mafunzo ya Uislamu kwa dalili na ushahidi. Elimu hii ndio nitaizungumzia madhara yanayopatikana kwa watu kuwa wajinga katika upande huu. Ukitaka kujua ukubwa wa madhara, ni lazima uangalie nafasi ya elimu yenyewe ilivyo. Na nafasi yake tumeiona kwa mujibu wa khutba zilizopita, kwamba ilmu ya kumjua Allah na mtume wake na dini yake subhanahu wa ta'ala ni elimu ya faradhi, ya kifaa, faradhi ya lazima kwa kila mtu, faradhu ain, ni faradhi kwa kila mtu. Kwa hiyo ndio nafasi yake, kwa maana kwamba unatakiwa umjue Allah Mola aliyekuumba wewe kwa elimu na si kwa kusikia sikia. Umjue mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa elimu, uijue dini aliyemtuma naye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mafunzo aliyokuja nayo kwa elimu, kwa kujifunza, uyajue kwa njia hiyo na si kwa njia ya kusikia sikia na kuiga. Kadhalika ujue namna ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, uwe na elimu katika jambo hilo. Kwa hiyo swala hili lina uzito mkubwa katika Uislamu, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kusema katika hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik, طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث مفكر كتبه أنس بن مالك رضي الله عنه. كيتفوت علم نفراضي وكل مسلم. نا هيكو حددي وهيكو يكي وكيوان وكوان با. اللي يقصدي وها بنمتوتو. أو متمزيمة. أو كيجانا. Wala hakukadiriwa kwamba wewe mwanamke au mwanamme, maadamu wewe ni Muislamu, kuitafuta elimu kwako wewe ni faradhi. Kwa hiyo kuacha jambo la faradhi katika Uislamu ni kujichumia madhambi, wapata dhambi kwa sababu umeacha faradhi. Kuacha jambo la faradhi katika Uislamu ni dhambi. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajishughulishi na ilmu wanajichumia madhambi. Sasa jambo hili linaleta madhara katika mujtama, umma kwa ujumla, kadhalika linaleta madhara kwa mtu mwenyewe binafsi, yani kwa mtu mmoja mmoja, kadhalika katika jamii fulani na umma kwa ujumla. Madhara yanapatikana kwa sababu ya kuwepo ujinga. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameyakemea mambo haya katika Qur'an. Kwa sababu madhara, jambo la kwanza ambalo linaweza kujitokeza au madhara makubwa yanayotokea katika mujitama kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya dini ni watu kumzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nikisema kumzulia uongo na kusudia watu kuzungumza katika mambo ya dini bila ya elimu. Ukakaa wewe wazungumzia jambo la dini na kutuelea maelezo na ufafanuzi lakini huna elimu. Haya si mambo madogo, mtu ukaona kwamba ni jambo la kawaida tu. Dini ni miliki yetu sote, hakuna mwenye hatimiliki ya dini, kwamba dini ya watu fulani. Kwa hiyo kila mmoja ana uhuru wa kutoa mchango wake katika dini akazungumza anavyoona. Ukafikiria hivyo labda. Nadhani hii ni dhana ya watu wengi kwamba dini ni miliki ya watu wote, sote sisi ni Waislamu, kila mmoja ana nafasi ya kutoa mawazo yake na mchango wake vile anavyoona. Na ndio maana utakapokaa katika baadhi ya vikao na watu inakuwa ni wepesi kwao na ni sahali kwao kuanzisha mada za dini. Mtu atachokoza masala fulani azungumza kuhusu dini. Utasikia mtu azungumza, angalia Palestina kule apigwa, Waarabu wamekaa tu. Sasa hii Kiislamu afikirie faa kweli? Anazungumza suala madhara yanayowafika baadhi ya Waislamu, alafu atakuyafungamanisha na Waislamu, alafu afungamanishe na dini, alafu atoe hukumu ndani yake. Ataanza kuzungumza, huu ni mfano tu. Kuna kadhia nyingi zinazojiri ulimwenguni kwa sababu yeye amesoma kwenye gazeti fulani au amesikiliza kwenye taarifa ya habari kama ni BBC au redio gani, sio redio gani, ameshasikiliza, ameshatazama kwenye television, watu wazungumza vitu fulani, basi naye abeba fikra zile anaanza kuzileta katika mujitama na kutaka kuzijadili kwamba tayari kashakuwa mtaalamu na yeye wa kuzungumzia mambo hayo. Yaani Waislamu wanaona kwamba kuzungumzia habari zinazohusu mambo ya dini hakuna tofauti yoyote na kuzungumzia habari za siasa na habari za mipira na mingineyo. Sawa tu. Kwa hiyo kija mada ya mpira atazungumza na atasherehesha vile anavyoona yeye. Kwa sababu katika mpira utazungumza unavyoona wewe. Wewe shabiki wa timu fulani utazungumza unavyotaka wewe. Ule utashi wako. Na sio kwa maana kwamba hayo unayozungumza hayaandikwi, yaandikwa. Lakini mambo yako wewe mwenyewe sasa na utashi wako. Au inapokuja suala la kisiasa na wanasiasa, siasa za kitaifa na za kimataifa, utakuta mtu achangia na atoa mchango wake na maneno yake. Inapokuja kadhia ya dini na hivyo hivyo, hawezi kuweka mpaka kwamba sasa kadhia inayokuja ni kadhia nzito, ni kadhia ya dini, kwa hiyo mimi hapa siruhusiwi kuzungumza. Hakuna mpaka. Kila mada itakayokuja, basi mtu anakuwa anayo nafasi ya kuweza kuchangia. Sasa kuzungumza katika dini na kutoa fatwa kwamba hii halali au haramu, hii haki au batil, ni suala la dini na linahitaji elimu. Sasa wewe unatakiwa ujitazame, una elimu ya kuzungumzia jambo hilo? Umesoma? Umekaa umejifunza dini? Hili ndio jambo la msingi ambalo unatakiwa wewe ulifahamu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala amewazungumzia ahlul kitab kwa dhamma Mayahudi na Manasara walipokuwa wakibishana na kujadiliana kuhusu Nabiullah Ibrahim. Anasema Allah katika sura Ala Imran, ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Walipokuwa wakizungumza mambo yao Mayahudi na Manasara yaliomo ndani ya kitabu chao Taurati na Injili, wakizungumza mambo mbalimbali kuhusu Musa, kuhusu Isa, Allah anawaambia, ee nyinyi mmehojiana mmejadiliana kuhusiana na jambo ambalo mna elimu nalo. Sasa kwa nini hivi sasa mnajadiliana kwa jambo ambalo hamna elimu nalo? Walikuwa wanamzungumzia Ibrahim. Nyinyi mwamjuaje Ibrahim? mtamzungumzia vipi Ibrahim na nyinyi hamumjui Ibrahim? Sasa kwa nini mwazungumza jambo ambalo hamna elimu nalo, na Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui? Mnatakiwa nyinyi mfuate maelekezo aliyoyasema Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake kuhusu Ibrahim. Na Ibrahim, ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya. Ibrahim hakuwa Yahudi wala Ibrahim hakuwa Mnasara. Kwa hiyo kama mabishana kwamba huyu wetu na mwingine sema huyu wetu hakuwa Yahudi wala hakuwa Nasara. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin. Lakini Ibrahim alikuwa ni mwenye kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu, na alikuwa ni Muislamu na hakuwa katika washirikina. Kwa hairuhusiwi kuzungumza jambo, angalia kumzungumzia Ibrahim tu. Sikwambii watu wanazungumza mambo makubwa yanayohusu dini, mambo yanayohusu mustakbali wa dini bila ya elimu. Kwa hiyo katika madhara makubwa ambayo yanaweza kujitokeza au yanajitokeza katika jamii yetu ni kumzulia uongo Allah tabaraka wa taala. Mtu akishasikia habari kwenye chombo cha habari fulani, kwenye redio au kwenye television kashaona, au kasoma kwenye gazeti, tayari anamwaga. Amesoma kwenye internet, amesoma kwenye mitandao fulani, amwaga habari zile. Wewe una elimu ya mambo haya? Angalia Allah tabaraka wa taala anavyozungumza kwenye Qur'an, wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walaw radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Allah tabaraka wa ta'ala anazungumzia sifa ya watu wajinga, tabia yao walivyo ni watu wa tabia ya umbea na kunukuu maneno kwa kiujinga bila ya elimu, hawataki kuyarudisha mambo kwa wenyewe. Anasema inapowajia wao taarifa, inapowajia wao habari inayohusu masuala ya amani au masuala ya hofu, kama ni vita na mambo mbalimbali, kama jambo la furaha, utaona adha'u bihi, haraka wanalitangaza. Umesikia jana umesikia anatangaza habari zile, mara kamtushie huko kwenye kwa WhatsApp, mara kwa message, mara hivi, mara kapiga simu, mara watu wana tabia kutangaza maneno na uongo. Katumiwa yeye habari hajaihakiki, tayari kashatuma kwa watu wengine 20 30, na wengine wanatuma habari wakwambia ole wako usisambaze habari hiyo, utakuwa unazuia Uislamu hapo, utapata dhambi. Au ukisambaza habari hiyo kwa watu 10 utapata thawabu ngapi? Wanakutajia mrundo wa mathawabu, na waeneza tu habari kwa ujinga wako. Sasa watu wajinga walivyo tabia zao, wanapojiwa na habari inayohusu amani au hofu, utaona wanaitangaza haraka wanaanza kuitambaza. Yaani ukiwa na namba za watu wengi ambao hawajui dini, ni wajinga, wanahamasa katika, utapata shida sana. Message za kijingajinga ambazo zimepewa sura ya dini utazipata kwa wingi sana, kwa sababu ya ujinga wao. Tabia yao wao ni kueneza uvumi. Wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih. Inapowajia wao jambo lolote linalohusu amani au hofu, haraka wanatambaza jambo lile. Hii ndio tabia waliokuwa nayo. Sasa Allah tabaraka wa taala anamalizia aya hii kwa maelezo yafuatayo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد نقزان كتك إيمان موجة كتك مذارة يقوبكي وجين نقوي كتا إليم نهاية أمبيو الله تبارك وتعالى أن يتاج كتك سورة هي katika sura Ali Imran, katika sura An-Nisa, kama sijakosea ni takriban aya 83 katika sura An-Nisa. Allah anasema hawa wajinga tabia zao, wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Inapowajia wao habari yoyote kuhusu amani au hofu, wao wanaitangaza. Basi Allah anasema si wangeirejesha kwa mtume, kama mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanatuona na tafsiri wanasema wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko hai, ulitakiwa baada kupata habari ipeleke kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, tumesikia habari hivi na hivi, wasemaje kuhusu jambo hili kabla hamjazungumza. Wa ila ulil amri minhum, lirudishwe kwa mtume jambo hilo kwanza, kama mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Kama hayuko hai, lirudishwe kwenye sunna yake, ulipime jambo lile kwa mizani ya sunna. Wa ila ulil amri minhum, na kwa wale waliokuwa na ilmu katika wao, kadhia zirudishwe kwa wasomi wa dini, wapelekewe wao. Je, hili lafaa kulizungumza? Je, hili lafaa kulitolea habari? Je, hili lafaa kulieleza kabla wewe hujaamua kufanya unachokifanya? Kwa hiyo watu walirudisha jambo hilo kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, au walirudisha kwa ahlul ilmu. Kama ikiwa wewe ni mjuzi wa sunna, lipime jambo hilo kwa mizani ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake sallallahu alaihi wasallam. Huna elimu hiyo, lirudishe kwa watu wenye elimu. Sallimil qausa ala bariha, warudishie wenyewe jambo hilo. Kwa hiyo walirudishe kwa watu waliokuwa na elimu katika wao. Wakifanya hivyo, watalijua wale ambao wana uwezo wa kufanya istimbat, wa kuyachimbua masala na kuyatoa kwenye vyanzo vyake, wataweza kuyatoa masala haya na kutoa hukumu. Allah anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, lau kama sio fadhila za Allah na rehema zake kwenu nyinyi, basi mngemfuata shaytani nyinyi isipokuwa wachache. Na miongoni mwa rehema alizotupletea Allah tabaraka wa taala na fadhila zake ni kutuwekea mizani ya ilmu na sunna. Hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Lau ungekuwa kila uvumi na kila habari yaenezwa na watu wakatangaza maneno bila ya ilmu, tungeangamia sisi, tungemfuata shaytani. Lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngemfuata shaytani isipokuwa kidogo tu. Kwa hiyo angalia, ayuha almuslim, madhara ambayo yanajitokeza kwa watu kutokuwa na ilmu. Katika miongoni mwa tabia zao ni kueneza uvumi na kueneza habari zinazohusu dini bila ya ilmu, kwa sababu amesoma kwenye mahali fulani. Watu sipizi huingia katika internet, katika mitandao mbalimbali, magrupu mbalimbali, wakatumiana habari za uongo, habari za kweli, habari za batil, habari za haki, yani mchanganyiko tu, na mtu akawa hawezi kumaiizi katika hayo, na uongo ni mwingi na batili ni nyingi, na wewe ukajikuta unashiriki katika kueneza uongo huo na batili hiyo kwa watu, kwa sababu ya ujinga. Sasa ujinga utakugharimu, usije ukaona kwamba kile unachokifanya ni bure tu, utaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika madhara ambayo yanaweza kujitokeza au yanajitokeza katika mujitama ni kupatwa na upotofu. Upotofu wa kifikra, upotofu wa kimawazo, upotofu wa misimamo. Ukakosa mwelekeo sawasawa, ukaingia katika dhalali kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao, au kwa sababu ya ujinga ulioenea katika jamii. Kwa sababu ukiwa na elimu, elimu yenye manufaa, nikisema elimu si kwa maana kwamba wajua sana nahwu au wajua sana sarfa au wajua vizuri lugha ya Kiarabu au wajua umehifadhi beti nyingi sana katika fani fulani au wajua sana wewe elimu ya mustalahul hadith, wajua hivyo tu, sikusudi hivyo, au umehifadhi hadithi nyingi sana. Inaposema elimu haikusudi hivyo peke yake, ni yule ufahamu na maarifa ambayo Allah tabaraka wa taala humpa mja wake kwa kusoma, ikawa hizi elimu anazosoma Allah akampa maarifa juu yake, akasimama juu ya msingi wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyosimama wema waliotangulia. Ilmu yenye manufaa. Kwa hiyo wewe ukishakuwa na elimu hii yenye manufaa ambayo Allah tabaraka wa taala humpa anemtakia khairi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah tabaraka wa taala anamtakia khairi humpa maarifa, humpa fiqhi katika dini, akaifahamu dini yake Allah subhanahu wa taala. Sasa wewe ukiwa na elimu hii tayari una mizani, una kipimo cha kupima, unaweza kuwapima watu mielekeo yao, fikra zao, maneno yao, vitendo vyao, ukaona kwamba hii si haki, hii ni batil, mwelekeo huu si wa sawa, ni kinyume na dini, mwelekeo huu si sawa, ni kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa na mizani utaweza kufanya namna hiyo, na mizani hii ni al-ilmu nafi'a, elimu iliyo na manufaa. Mimi nitatoa mfano mmoja. Katika wakati tuliokuwa nao, kwa sababu ya kukosekana elimu hii tunaita elimu yenye manufaa, elimu ya kuijua dini, mahala pake baada ya kukosekana elimu na ujinga kwa umewavaa watu, watu wakabeba kitu kinachoitwa jaziba na hamasa. Jaziba na hamasa, ikawa watu wana jaziba katika dini na hamasa, badala ya kutumia elimu hutumia jaziba, badala ya kutumia ilmu na maarifa hutumia hamasa. Hawana elimu wala hawawezi kuyakadiria mambo kwa vipimo vyake. Ndio wakati tuliokuwa nao hii leo. Na kibaya zaidi, wakapatikana watu wenye sura ya elimu, wakasimama na wakawa wanawashajiisha watu hawa wajinga. Wao ni wajinga, alafu wanawashajiisha wajinga wenzao katika mambo ambayo hawana elimu nayo. Matokeo yake, madhara yake yanakuwa ni makubwa zaidi katika umma kuliko utengenezaji, kuliko kutengeneza. Kutengeneza kunakuwa ni kudogo au hakuna kabisa. Na hivi ndivyo ilivyoharibiwa miji ya Waislamu. Sisi tusoma katika vitabu vya wanawachuoni wetu wa Kiislamu, wengine karne ya kwanza, karne ya pili, bali katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nazungumzia maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu kina Abu Jaafar al-Tahawi na kina Imam Ahmad na wengineo katika waliokuwa kabla yao na baada yao, wameandika vitabu vinavyozungumzia misingi ya sunna na misingi ya itikadi. Miongoni mwa mambo ambayo yametahadharishwa na hadi leo wanawachuoni wa Kiislamu wanaendelea kuyatahadharisha ni masala ya kuhamasisha watu kuwaasi watawala. Katika nchi mnaoishi mkawaasi watawala, mkataka kuwang'oa kwa nguvu, tangu hizi kina Imam Ahmad, angalia, mimi nitakupa mfano, maana leo waweza kusema kwamba hawa mashehe hawa ni vibaraka wa labda serikali fulani, hawa watumwa, hawa hivi. Nitakupa mfano Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala aliishi katika zama za makhalifa wa Abbas, makhalifa wa kibani Abbas. Mmoja katika aliwadiriki katika zama zake ni Al-Ma'mun. Imam Ahmad alimdiriki Ma'mun, kadhalika aliwadiriki waliofuata baada yao kina Al-Mu'tasim na wengineo. Aliwadiriki Imam Ahmad. Wakati ule kulikuwa na fitna. Fitna hii imetengenezwa na watu wa bid'a wazushi. Wakawatumia watawala wale, ikawa watawala hasa Ma'mun amebeba bendera ya wazushi akiwa yuko dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ikaleta fikra ya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Na hali ya kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, na maneno ya Allah ni sifa katika sifa zake. Wakalazimishwa wanawachuoni wa Ahli Sunna watoe kauli moja kwamba Qur'ani ni kiumbe, kinyume na mafunzo ya Qur'ani na Sunna yalivyo. Wanachuoni wa Ahli Sunna wakakataa akiwa Imam Ahmad. Watawala wakachukua nafasi zao za utawala kuwalazimisha, lazima waseme, usiposema wapigwa, wengine wanauliwa na wengine wanafungwa jela. Kuna wanawachuoni wakaogopa, wakasema sisi basi tumerudi katika msimamo wetu, wakataraja wengine wakajirudi. Imam Ahmad anasema hapana, mimi nitasimama na msimamo huu kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, si kiumbe. alikuwa na kijana mwingine, kijana mmoja yuko mwenzake, ni mwenzake yuko naye, akamunga mkono katika hili. Imam Ahmad akatandikwa viboko, alichapwa sana, akaumizwa, akafungwa jela. Lakini anasema mimi msimamo wangu ni huu, kwamba Qur'an ni kalamu Allah ghairu makhluq. Akakaa muda mpaka ikafika faraji ya Allah tabaraka wa taala, akatolewa jela. Siku moja kuna watu walimfuata wakamwambia Imam Ahmad, watu wote hapa katika mji wa Baghdad na nchi mbali mbali, maana Imam Ahmad alikuwa akikaa Baghdad, watu wote wapo pamoja na wewe, wako dhidi ya watawala, unasemaje? Una kauli gani dhidi ya watawala hao waovu ambao wamenusuru bid'a? Unasemaje sisi tuchukue, tutumie nguvu zetu tuwatoe wale? Na kweli Imam Ahmad ni mtu ana shaab, ana watu. Lau akisema kwamba atolewe, atatolewa. Lakini Imam Ahmad alifanya hivyo, akamwambia la, Allah Allah fi dima'il muslimin, tahadharini tahadharini na damu za Waislamu, siwezi kufanya hivyo. Ni kweli hawa wamefanya maasia, hawa wamefanya mambo ambayo si sawa, wametudhulumu, lakini lazima tuangalie damu za Waislamu. Al-khuruj ala al-hukam, kufanya mapinduzi dhidi ya watawala ni jambo moja litaleta ufisadi mkubwa, kwa sababu tayari mtawala amejipanga, ana silaha, ana jeshi. Kutoka kiingia barabarani kutaka kumngoa mtawala yule, lazima kuna watu watakufa. Damu za Waislamu ni kitu chenye thamani, haiwezekani. Akawakatalia, akawafukuza watu wale. Kwa nini? Kwa sababu Allah alimpa ilmu, akampa maarifa, akampa mizani ya kuweza kupima mambo. Lao ingekuwa ni mtu katika wenye hamasa, angasema kweli tumpindue mara moja, tuweke hapo utawala wa Kiislamu, huyu kafir, huyu kadha. Imam Ahmad hakufanya hivyo. Sasa hivi ni vitendo vya kuonyesha wazi kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa As-Salafiyun hawaangalii wao maslahi ya matumbo zao na kutafuta madaraka na kutafuta mamlaka tu, huangalia pia thamani ya damu za Waislamu, wakiangalia maslahi yao, wakiangalia hali zao, hawatoi fatwa ovyo ovyo. Sasa huyu ni mtu ambaye serikali ya wakati huo iko dhidi yake, wala haimtumii, na imemfunga na amepigwa viboko na wengine wamekufa. Huyu kijana aliyefungwa naye alitandikwa mpaka akafa. Sasa huwezi kusema alikuwa atumiwa Imam Ahmad, la, ni mtu ambaye amesimama katika msimamo wa sawasawa wa haki. Kwa hiyo hata ile mambo yanayokuja anayapima kwa haki. Ukisoma kauli zake na kauli za wanaochuoni walikuja baada yake na wengineo na wengineo, utakuta msimamo wao ni mmoja tu. Masala ya khuruju ala al-hukam ni jambo la kimakosa. Watu kupanga njama na kutaka kuwapindua watawala ni jambo la kimakosa. Wakiwa ni Waislamu, makosa yake ni makubwa zaidi. Na kama ikiwa ni makufar, si Waislamu kabisa, na madhara yatapatikana makubwa yatakayowakandamiza Waislamu na damu zao kumwagika, basi itakuwa ni makosa pia vile vile. Watu wanapoambiwa waondoe mtawala muovu, haina maana kwa njia kama hizo. Anaweza akauzuliwa kwa watu, ikiwa watu wana mamlaka ya kufanya hivyo bila kumwagika damu za Waislamu. Na haya yamefanyika katika baadhi ya nchi, mtu mtawala anaondolewa madarakani, wanakaa watu wengine bila kumwagika damu. Hili likiwezekana, kama mtawala muovu ataondolewa kwa hivyo, lakini kama ni jambo ambalo litaingia ndani yake kumwagika damu za Waislamu, ni jambo halifai. Sasa hii ndiyo dawa waliosimamia wanawachuoni wa Ahli Sunna katika zama zote, kina mashaykh, kina Sheikh Ibn Baz, kina Sheikh Al-Albani na wengineo rahmatullahi alayhim, msimamo wao ndio huo. Lakini kuna baadhi ya watawala wa nchi za Kiislamu walikuwa wakiwapinga hawa, wakiambia hawa ni wanawachuoni wanatumiwa na serikali ya Saudi Arabia hawa, ili kulinda ufalme hawa, watoa fatwa ili kulinda ufalme hawa. Nitakupeni mfano mmoja wa Libya kwa Muammar Gaddafi. Muammar al-Qaddafi alikuwa akiwachukia sana Ahli Sunna na akiwaadhibu, bali imethibitika kwamba wengine alikuwa akiwanyonga, hawataki. Lakini mambo yalipokuja katika nchi yake, ikawa watu wataka kumuondoa kinguvu katika madaraka, maandamano makubwa. Nchi ilikuwa ni baldatun tayyiba, Libya ni nchi nzuri, imejijenga kiuchumi, raia wake walikuwa katika hali nzuri, huwezi kufananisha na raia katika nchi zetu wala katika nchi za Europe. Wameendelea katika khidma za jamii, Watu wakipewa elimu bure kama wanavyodai wanavyosema, watu wakipewa huduma mbalimbali za maji, umeme, gesi bure au kwa bei nafuu kabisa, maisha yalikuwa rahisi. Lakini kwa sababu ya ujinga wao, wakashawishiwa na watu wa kimagharibi, na wao wenyewe kwa sababu ya uhasidi wao, wakaona kwamba kimaslahi, kwa sababu hatupewi uhuru wa kuzungumza kwenye magazeti, uhuru wa kuzungumza katika vyombo vya habari, kwa nini sisi tumenyuma uhuru wa kisiasa? Kwa nini hakuna vyama vingi, hakuna demokrasi? Kwa hiyo itabidi tumuondoe tulete demokrasia. Wakaingia barabarani. Nyinyi mafahamu vizuri habari zao. Maelfu ya damu zilizomwagika zilikuwa ni za Waislamu. Ukizipima utapata malita ya damu za Waislamu zilizomwagika. Ili kumuondoa Gaddafi, wakae hao wanaotaka kukaa eti walete demokrasi. Na nchi za kimagharibi zikawaunga mkono katika hilo. Jambo ambalo wanawachuoni wa salafi, dawa salafia, walinitahadharisha siku nyingi na miaka yote kwamba huu ni ufisadi, msijaribu katika nchi zenu kuleta mambo haya. Haya ni mambo yameharamishwa katika dini. Wakisema hivyo wambua, nyinyi vibaraka nyinyi, natumiwa na watawala tu. Kweli wakampindua Gaddafi. Gaddafi akauawa. Wakauawa wasaidizi wake. Akaondolewa madarakani. Kwa maana akauawa kwa mweka takriban siku sita, wamemweka tu, watu wanamuona katika television na wapi, apigwa picha kwenye magazeti, atolewa kwenye mitandao mbalimbali, yaweko siku sita, siku hajazikwa, yuko hivyo, wamemfua nguo, ameondolewa, amekufa. Allah atajua namna ya kumlipa yale aliyofanya mbele yake subhanahu wa ta'ala. Sasa nakuulizeni, je, yale walioyataka hawa wana harakati kutaka kumpindua ili walete mabadiliko, mabadiliko ya kidemokrasi, wamefanikiwa? Madhara yake yanaonekana sasa. Kwa hiyo wale walipopindua kakaa madarakani, nchi imevurugika, na wale waliopinduliwa sasa, na wao wasimama, wasema hatukubali vita. Mapambano makali, damu za mwagika tu, moto wa waka tu. Matenki ya mafuta, malita ya mafuta yanachoma moto. Magesi, wapi, sisi vitu gani, barabara za vunjwa, viwanja vya ndege, nchi iliyojengwa kwa miaka kadhaa. Ikawa ni nchi inaonekana, ukifika nchi yaonekana vizuri, inavunjwa tu ndani ya muda mfupi. Bomolewa kabisa. Na hawataweza kuijenga nchi ile hata kwa miaka 100. Vita vile simama na leo wala kesho, kizazi. Babangu na ni wangu wameuliwa na mimi sikubali, akiingia hivi na mimi nitaua. Ndio hali iliyopo Libya leo. Nini ile? Ule ni ujinga. Ni ujinga kutokufahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawafahamu manhaji sahihi ya as-salafu salih. Muongozo unawapeleka vipi? Kwa sababu waliambiwa wao tangu hapo zamani na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wafanye subra. Wa in duriba dhahruka wa akhadha wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasbir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtawala hata kama atakupiga wewe kwenye mgongo wako, akakupokonya mali yako, fanye subra. Tekeleza lile ambalo ni wajibu juu yako kumtekelezea, na yeye wewe utapata haki yako kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna vijiwatu vijinaki kwamba wao ni vidume, hatukubali bwana, lazima aondoke. Hao ndio wa kwanza kukimbia yanapotokea mambo kama hayo. Utawaona watakimbia kwanza. Lakini sasa hizi damu za Waislamu zinazomwagika, nani ataulizwa? Sasa haya yametokea huko Libya. Nimepewa mfano wa Libya katika nchi za Waislamu, nchi za Kiislamu ambazo zilipiga hatua kwa kiwango kikubwa sana, leo zinarudi katika mstari sifuri kwa sababu ya ujinga. Nchi za Ulaya na Magharibi huko zimetulia, ziko amani kabisa, hawana matatizo. Sisi katika nchi zetu tunatumiwa watu wapumbavu, sufahaul ahlam, wajinga, wafanye uchokozi ili uharibifu utokee. Leo sasa hivi wale waliopindua kumpindua Gaddafi waomba msaada kutoka Amerika, kutoka NATO ili wasaidiwe. Kwa sababu wale waliopinduliwa sasa wamekuja juu na wao watakuipindua serikali iliyopo. Hivi ndivyo ilivyo, na Ibn Taymiyyah alishazungumza siku nyingi sana maneno haya. Haiwezekani kupatikana katika mapinduzi rahma, wala haiwezi kupatikana manufaa yoyote katika mapinduzi kama haya ya kumwaga damu za Waislamu. Mtume SAW alitazama al-Kaaba akaiambia kwamba damu ya Muislamu ina heshima kubwa kuliko hiyo ya Kaaba. La hadmu al-Kaaba ahwanu 'inda Allah min dami muslim. Kuvunjwa hii al-Kaaba jiwe moja baada ya jingine ni jambo dogo sana mbele ya Allah kuliko damu ya Muislamu. Muislamu mmoja tu. Leo maelfu ya Waislamu wanakufa. na si katika Libya. Kuna kuna watu wanaitwa ulama usu wanatoa fatwa na kuhamasisha. Alafu hao hao mambo yakisharibika wanabadilika. Wao ndio wanashajiisha maandamano Misri. Wao ndio wanashajiisha maandamano yanatokea katika nchi ya Tunisia na nchi mbalimbali. Mambo yakiharibika wao wanageuka. Kwa sababu hawana misimamo, lakini msimamo wa dawa salafia uko pale pale kwamba haya mambo ni haramu. Katika nchi yetu mambo haya yapo pia. Na watu walikuwa na fikra hizi pia walikuwepo. Na bado wapo. Na kuhamasisha watu jambo kidogo maandamano, tukubali maandamano barabarani, watu wafa, mali zaharibiwa, mara hivi mambo yanaharibika. Waona kwamba eti ile ni dini. Hamna dini ya sampuli hiyo. Ukizungumza kwamba hii si sawa, wakwambia ah wewe kibaraka wewe. Kibaraka wewe, hao unayafanya una hoja nayo gani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Na mlifanikiwa katika lipi? Au hakuna kuangalia mafanikio? Hakuna kuangalia madhara? Tuamua tutafanya. Sasa sisi kwa sababu ya misingi ya dini, tuasoma dini, tuajifunza, tuaona, tuaelewa, ni lazima tumambo yetu yatahadharishe. Kwa hiyo watafurahi, tutahadharishe. Watakasirika, tutahadharishe. Tuseme, tuwatahadharishe watu na kuwahimiza watu kusoma dini. Tusidanganyike na watu wapotovu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishazungumza siku nyingi, anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Hali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema sallallahu alaihi wasallam, elimu Allah haiondoshi elimu kwa kuinyakua. Ikawa anainyakua kutoka kwa waja tu inaondoka elimu hiyo, la, Allah ataiondoa elimu kwa kuwaua wanawachuoni. Ikifika wakati sasa hakuna wanawachuoni hata mmoja, ni watu wa kuzungumza maneno tu, ni watu wa falsafa tu, ni watu wa mafikra tu, watu wa hamasa tu, ikawa hawakubaki wasomi, wajinga watajichagulia wajinga wenzao kuwa viongozi. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Tawana shekhe amekaa zungumza, ajui hata aya moja. Kusoma Qur'ani hajui. Ukiangalia historia yake kusoma dini, hamna, sifuri. Tutasikia alikuwa mwalimu wa shule, sio alikuwa mwalimu wa mifugo, sio mwalimu wa kufanyaje, mwingine alikuwa kazi yake kufanya kazi garage, sio hivi. Sasa amekuja amekuwa kiongozi katika dini. Hivi dini itaongozwa na watu wa sampuli hiyo? Aje tu mtu na joho lake na hamasa azungumze bila ya kujua dini? Itawezekana? Haya ni maneno ya Mtume SAW anasema watu watawafanya viongozi wale wapumbavu, wajinga wale watawaweka viongozi. Sasa hao wajinga watapatwa na ghurur, fasuilu wataulizwa, na wao faafta wataanza kutoa fatwa bighairi ilmin, pasi na elimu. Watawaambia watu tuwekeni mgomo, alafu Waislamu wote wafunge siku tatu. Saumu ya sensa. Mmetoa wapi nyinyi na ujinga wenu? Hii ni dini? Nani kawafundisha dini hii? Na wengine wafunga kweli. Itikafu, mkae itikafu, kuna itikafu ya sensa. Mmetoa wapi nyinyi? Na maridhi yazungumza Uislamu tusikubali, magazeti yaandika tusikubali, watu wafunge hivi na hivi. Fa aftau bighairi ilmin. Wakaanza kutoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu. Wakawa wamepotea wao na wakawa wanawapoteza watu. Watu wanapotea. Sasa sisi tunazungumza maneno haya lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na kuunasihi umma na kuuelekeza umma, hata kama wengi watachukia. Hilo ni jambo sisi halitupi, haitumizi vitu vyetu. Wakichukia wengi sio sababu ya kwamba sisi tusizungumze. Lakini nahusia ndugu zangu katika imani, ni lazima tuisome dini, na tunapoisoma dini tutakuwa tuna mizani ya kuweza kupambanua baina ya waongo na matapeli katika dini. Usiruhusu katika dini yako kumruhusu tapeli akaingia, kama vile ambavyo uko makini katika hisabu za pesa zako, kuwa makini katika hisabu ya dini yako. Dini yako unaichukua kutoka kwa nani? Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa hakika hii elimu ni dini, tazameni wapi mnachukua dini yenu. Hili ni jambo la msingi na ni jambo kubwa, usikubali kuburutwa katika umma huu. Na ili usikubali kuburutwa, ni lazima usome. Na ili kuwajengea mazingira na mustakbali mzuri watoto wako, ni lazima uwasomeshe. Waijue dini yao, wawe na mizani ya kuweza kutaamali na matukio na hali mbalimbali zinazowakabili. Nas'alullah al-afiyah was-salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.